pierwszosierpniowym, potem na skroni z zimnem lufy wisa, w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Oj, batalion Sośka! Oj, batalion Pięść! Oj, batalion Miotła! Oj! I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży, kilku minut, zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Pękło! Pękło! Dobrody! Pyczo jest! Być porad, mam opinię Roman. My Polacy mamy opinię Roman. Tam jedna szarża do nieba wzwyż i jeden order, nad grobem krzyż. Jedna szarża do nieba wzwyż i jeden order, nad grobem krzyż. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną broją w noc. I poczułeś, jak się jeży, w wieku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Pękło, pękło, pękło, pękło. Dziękujemy. Własny ośrodek sportowy będzie też miała gmina Drobin w powiecie płockim. Panowie, co jest? Ciśnienie mi spada! nas, żołnierzy armii podziemnych, nasza odpowiedź, rozkaz za Polskę, za śmierć, Polskę, hańbienie, za wolność waszą... Barykada! Polacy, żołnierzy armii podziemnych, nasza odpowiedź, rozkaz za Polskę, za śmierć, głód, poniewierkę, o hańbienie, za wolność waszą i nas. Wolność waszą i nas. Wolność waszą i nas. Wolność, wolność, wolność waszą i nas. Tak okrutny nie ma, jaki bije nas naród. Jaki bije nas naród. Tak okrutny niedoli, jaki bije nas naród. Wolny naród musi być. Trzeci dzień, jak palę ogniem w wilczura pysk. Setny świński blond strupią główką po lasu ziemię gryź. Gar gówna tym gównoryjom i psztyczek w nos. Rykosiet rozpieprzył mi z bożywki termos. Palę papieros, papieros, papieros, papieros, los, los. Barykado, nasza Polsko mała. Na barykadzie, na rejtana jeden, drugi będzie w portki ryżnąć, w portki ryżnąć, w portki ryżnąć. Żaden to wstyd, wszak wszyscyśmy tutaj wiarą dusz. Polka na RKM i granaty, orkiestra. Instrumenty perkusyjne, Trocki! Pałacyk Michla, żyźnia wola, bronią się chłopcy z poparasola. Pałacyk Michla, żyźnia wola, bronią się chłopcy. Pałacyk Michla, żyźnia wola, bronią się chłopcy z poparasola. Pałacyk Michla, żyźnia wola, bronią się chłopcy z poparasola. Słychać! Krok miarowy, krok szkopy w bok, do grupy szturmowej do ławo! Bok do grupy szturmowej do ławo! Kolejny świński blondyn strupią główką po lasu do ziemię gryźć. A gar gówna tym gównoryjom i psztyczek w nos. Rykoszet rozpieprzył mi zbożówki termos. Palę papieros, papieros, papieros, papieros, los, los. Barykado nasza Polsko mała. Iść pod prąd! Na barykadzie na rejsa na jeden, drugi będzie w portki rżnąć, portki rżnąć, portki rżnąć. Żaden to wstyd, wszak wszyscyśmy tutaj wiarą dusz. Jęczmień w okulacie chce dziś okolić gęby, nie dam rady już, nie dam rady już. Wolność waszą i nas. Wolność waszą i nas. Wolność waszą i nas. Wolność waszą i nas. Wolność waszą i nas. Wolność waszą i nas. Wolność waszą i nas. Wolność waszą i nas. zobaczy jego kraj, sprawić urządzone krzywdy, oni odczuwą kar. Pięknie. Astrolog. serce. Patrzę i w serce. Miej serce. I patrzę i w serce. Dziękujemy. Dziękujemy. W imieniu Rządu Jedności Narodowej żegnam Państwa. Ostatnia piosenka nazywa się Koniec. Dziękujemy za uwagę. Dobrej nocy, z Bogiem. Kobzo moja, u mnie lico duma twoja, cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego, rycerskiego, rycerskiego. Husarz za się w mocnej zbroi warownym obozem stoi, który po sutym obiedzie straż zarazem swą zawiedzie, swą zawiedzie, swą zawiedzie. Pod świetnymi chorągwiami głośny trąbą i bęblami bieży pochylony lasem dla sławy i dla zysku czasem, dla zysku czasem, dla zysku czasem. Idzie żołnierz borem lasem, przymierając z głodu czasem. Suknia na nim nie blakuje, wiatr przez dziury przelatuje. Trzeba by go poradować, soli jemu nie żałować. Idzie żołnierz borem lasem, przymierając z głodu czasem. Trzeba by go poratować, soli jemu nie żałować. Powiedz więc na kobza moja, co duma twoja, aż ktoś znowu zacznie myśleć, żeby miał sobie mordę wytrzeć, żeby mordę wytrzeć, żeby mordę wytrzeć. Czuwaj! Gdziekolwiek się znajduje Polak. Bardzo dziękujemy. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Dzięki. rzekło oko. Panowie, piszcie swoje życie. Proszę jednak nie bazgrać, proszę pisać należycie. Oko ma świadomość, że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek, jak gdyby były na brudno. Bo kiedy miałem lat, co wy świat wokół zawirował, także mi bezsenne noce, kobiety, karpy, safari, dym, cygar, alkohol, twardy. Końcem dotknęły i mnie tej niewoli bez sensy. Nie mogłem nic zrobić, miałem związane rzęsy. Mając życie miałkie, na duszy kalekie, chciałem z sobą skończyć i zmrużyć powiekę. Łapczuba, słabi rubaj, łapczuba, słabi rubaj, łapczuba, słabi rubaj, łapa, pa, para, pa, pa, pa, łapczuba. Chłabi rubaj, łap czuba, chłabi rubaj, łap czuba, chłabi rubaj, łap pa pa para pa pa pa, wara pa pa pa, wara pa pa pa, wara pa pa pa. Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? I czemu dookoła oka ten trik z trójkąta? Ja tego nie rozumiem, nie lubię się, boję, bo to jest kant arytmetyka. Może oko tylko myli oko i nawet nie należy do katolika. Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? I czemu dookoła oka ten trik z trójkąta? Ja tego nie rozumiem, nie lubię się, boję, bo to jest kant arytmetyka. Może oko tylko myli oko i nawet nie należy do Polaka katolika. Chłabi rubaj, łap czuba, chłabi rubaj, łap czuba, chłabi rubaj, łap pa pa para pa pa pa, łap czuba, chłabi rubaj, łap czuba, chłabi rubaj, łap czuba, chłabi rubaj. Panowie, macie taki słowiański sznyt i oko to czuje, bezwzględnie inteligentne, sukces winszuje. W sprawach jednak dużych wciąż miluję was małych. Za nogi myślało mnie złapać siedmiu nie zawsze wspaniałych. Zespół Laocze, dziękujemy bardzo. Asiuała, asiuała, asiuała, asiuała, asiuała, asiuała, asiuała, asiuała, asiuała, asiuała, asiuała, asiuała, asiuała, asiuała, asiuała. Najstraszniejszego okrucieństwa na jej. A tam w Polsce, pomimo najstraszniejszego okrucieństwa na jej. A tam w Polsce, pomimo najstraszniejszego okrucieństwa na jej. A tam w Polsce, a tam w Polsce, a tam w Polsce, pomimo najstraszniejszego okrucieństwa na jej. Zespół Laocze, dziękujemy bardzo. Tak się kończył pierwszy koncert zespołu Laocze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 11 maja 2008 roku. Koncert zapowiadał Grzegorz Hoffman. Nasze spotkanie w Trójkowym Archiwum Koncertowym jeszcze potrwa kilka chwil. Wracamy do płyty, od której dzisiejsze wydanie archiwum zaczęliśmy. Przed nim, nie szczędząc kruch, sprawy ginie najjaśniejszy hologramie. Kiedy dzieci w świat nie ruszą, zło niech nogę złamie. Świat nie robi za Heroda, chętnie dzieciom rękę poda, nie chce poda. Yeah.

Laocze z płyty Dzieciom. Gin, Tu i Znajda. Te trzy utwory dzisiaj w trójkowym archiwum koncertowym w uzupełnieniu tego wspomnienia z 11 maja 2008 roku, pierwszego koncertu zespołu Laocze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja mówiłem, że oni grają wciąż koncerty. Grają, grają, bo przecież sezon juwenaliowy właśnie rusza. Więc proszę sprawdzić, może gdzieś w okolicy zdarzy się koncert Laocze. Czy muszę dodawać, że warto się na taki koncert wybrać? Bo ta muzyka na żywo brzmi jeszcze pełniej niż z płyty. Z tej świetnej płyty, która broni się doskonale przy kolejnych spotkaniach z nią dzieciom. Płyta, choć niekoniecznie dla dzieci, tak jak mówili tu w trójkowym studiu Hubert Spięty-Dobaczewski i Mariusz Denat-Denst, kiedy rozmawialiśmy sobie o tej muzyce. To na zakończenie jeszcze, państwo pozwolą, wrócimy do Dzieciom. OM na końcu. Errata, legenda o smoku, a chciałem o sobie. I dziękuję za to długie spotkanie, dzisiaj wyjątkowo dłuższe, majówkowe, bo i 2 godziny teraz polskie, 2 godziny trójkowego archiwum koncertowego. Słyszymy się z piątku na sobotę, mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Rościłem, oddajcie brata. Niech pan sobie bratem głowy nie zawraca. Zakończył misję, zwany jak zawsze. Pan to by chciał, wszystko na zawsze. Pan ma brata. Errata. kolory tęczy do barwy nędzy. Radykalnie mówię, niekiedy marzy smok o cichym kątku, gdzieś pośród wysp przyzwoitego rozsądku. Tam ludzie ludziom chylą nieba i tylko wysp tych nie ma. Thank you. Yeah.